Amics i amigues, benvinguts de bell nou, benvinguts, benvingudes amb una nova edició del Club del Country. Un programa que està en antena des de l'any 1987, que ha celebrat recentment el seu 30è aniversari, que us porta Rafael Corbí, amb dos programes diferents, el Club del Country i Country, a Radio Estel. I com que fem aquesta temporada d'estiu, ho ajuntem tot amb un sol programa, que és aquest especials, que us portem amb molt bona música i gairebé prou, amb el Club del Country. Recordant música, escoltant novetats, una mica de tot el que tenim en aquest espai. Comencem avui ràpidament i sense més preàmbuls amb un disc de l'any 1969. Whiskey flavored kisses on my lips tonight. Don't know if I'm deep in love or just a little tight. Well, I've been getting dizzy and my head feels so light. Whiskey flavored kisses on my lips tonight. I just dropped on by to say hello to all my friends. Never even dreamed that this was how the night would end. I don't even know her name, I didn't tell her mine. All she does is dance and drink and kiss me all the time. Whiskey-flavored kisses on my lips tonight. Don't know if I'm deep in love or just a little tight. Well, I've been getting dizzy and my head feels so light. Whiskey-flavored kisses on my lips tonight. Haven't had the chance to think if this is right or wrong. I just order up the drinks and follow her along. When I say I love her, she just laughs and says that's fine. Put a quarter in the jukebox and kiss me one more time. Whiskey-flavored kisses on my lips tonight. Don't know if I'm deep in love or just a little tight. I've been getting dizzy and my head feels so light. Whiskey-flavored kisses on my lips tonight. Un excel·lent personatge que ens acompanya amb el programa d'avui per obrir les portes a la bona música country, conegut o més conegut al llarg del temps per un toc que li va donar a les seves cançons de truck driving, d'aquestes de camioners que se'n deia abans, i també de les cançons recitades, en especial aquell èxit seu del 1976, aquell Teddy Bear. Woodrow Wilson Savine, conegut com Red Savine, va néixer el 17 de juliol del 1918 i va morir el 4 d'abril del 1980. Va néixer a Charleston, a West Virginia, i és un personatge actiu en el món de la música des del 1935. Aquest 1969 va extreure l'àlbum Closing Time Till Dawn per Starday Records. No va ser l'únic aquell any, perquè en va extreure 4 aquell any, incloent-hi el Robbie Don't Take Your Love to Town, no tants com el 1968, que en va arribar a extreure 5 de diferents. Escoltem les cançons d'aquest al mateix temps descobridor d'un altre gran artista en el seu moment, com va ser Charley Pride. Hem escoltat el Whiskey Flavor Kisses, aquests petons amb gust de whisky, i ara escoltem el blues Stay Away From Me. Don't know why never meant for me. Seems somehow we never can agree. La seva carrera artística va començar a West Virginia. Per cert, se'l coneixia com Red a causa del color del seu cabell. La seva mare va ser qui el va introduir en el món de la música i també amb el seu amic de la infantesa, amb en Johnny Vales, amb qui van començar a interpretar música conjuntament com Smiley on Red, The Singing Sailors, amb els programes de televisió de Willink a través de la WWBA, una emissora d'AIMA de West Virginia, amb aquest programa del Carolina, Tar Hills, de Jim Pike, per exemple. I després em va interpretar música també durant força temps a Shreveport, Louisiana, amb els Bayless Brothers, amb els quals en la seva emissora de ràdio també va estar interpretant. Després va reemplaçar a Hank Williams al Louisiana High Ride, quan en Hank Williams va arribar a ser membre del gran Ole Opry. Amb els següents anys, 4 anys, van registrar més de 28 senzills, molts d'ells seguint aquell honky-tonk que en Hank Williams també havia sabut explotar. Normally, Norma's kissing me just about this time every morning. With a gleam in her eye, she whispers goodbye. Then she tells me something sweet that knocks me off of my feet. 'Cause normally, Norma thinks of me as just the swellest guy in the world. Oh, but normally, Norma loves me. One word led to another over a harmless joke. Then Norma went home to her mother. I guess her little heart was broke. Oh, normally, Norma's waiting on me every evening when the sun goes down. When I get home from work in my dirty old shirt, she pulls off my shoes and it's a goodbye blues. 'Cause normally, Norma tenderly cuddles up to me. Oh, but normally, Norma loves me. One word led to another over a harmless joke. Then Norma went home to her mother. I guess her little heart was broke. Oh, normally, Norma always waiting on me every evening when the sun goes down. When I get home from work in my dirty old shirt, she pulls off my shoes and it's a goodbye blues. Cause normally, Norma tenderly cuddles up to me. Oh, but normally, Norma loves me. Èxits recordadíssims d'aquest artista que avui no escoltem perquè són èxits d'altres èpoques de la seva carrera. Avui estem escoltant quatre cançons, de moment importantes, ara acabarem amb aquest àlbum Closing Time Till Dawn del 1969, llarga durada, amb la cançó estrella, el Whiskey Flavor, Crisis de Red Sovine, Normal. Normally, Norma Loves Me, era el títol d'aquesta cançó. Ell va triomfar amb una cançó el 1965 anomenada Giddy Up Go, que va estar diverses setmanes, 6 al capdavant de les llistes de country, va passar també a les llistes de pop, però també amb aquell Truck Driving que acabem de comentar fa un moment, cançons de camioners, va triomfar amb Phantom 309, amb el Teddy Bear, com havien dit, o el Little Joe, també amb les seves cançons nadalenques, i en va treure bastants que s'han convertit en clàssics, però també amb una cançó molt sentimental anomenat Little Rosa. Va morir el 4 d'abril del 1980 amb un accident de trànsit, tot i que provocat per un atac de cor que havia patit mentre circulava amb el seu cotxe per una autopista al sud de Nashville, provocant que xoqués, es passés un semàfor, xoqués amb un altre cotxe i després amb un arbre a causa d'aquestes ferides. Va morir en Red Sovine, que avui ens ha acompanyat en cançons com aquest Closing Time Till Dawn. I try to satisfy my hunger for the past. In a bar each night, I lose my mind in a world of tinted glass. But the wine that brings forgetfulness will leave me all alone. Somewhere in between closing time and dawn, forced to face that lonely world outside those swinging doors, where the darkness and the emptiness only make me miss you more. And all across my tortured mind, your memory marches on. Somewhere in between closing time and dawn, then I'm forced to face that lonely world outside those swinging doors, where the darkness and the emptiness only make me need you more. And all across my tortured mind, your memory marches on. Somewhere in between closing time and dawn. Deixem aquest country tradicional i passem al bluegrass, però recordarem música des dels anys 80 i en especial des del 1990, moment de l'edició de Land of the Thoroughbreds, que és el disc que escoltarem, 12 bones peces, a càrrec de Nolan Faulkner i Jim Miller, dos personatges que ja havien editat àlbums anteriorment, com per exemple a través d'Old Homestead l'any 1981, i que varen treballar en moltes ocasions de manera conjunta. Aquesta és la seva música i les seves cançons, i aquesta és la peça que dona nom a aquest treball discogràfic. Mars studies in 75, since then a lot of winners have lived and died. Regrets are parting, just to mention a few. Gallant Fox Citation, Seattle Smooth, Thoroughbred in Paris and Nicholasville, Georgetown, Lexington and Louisville. In the run for the roses, great high and gray, in the land of the Thoroughbred, in the blue. nice day. From Santa Anita, California way, from New York, Maryland, and the Sunshine State. Around Churchill Dan comes Derby Day, in the run for the roses in the month of May. They're bred in Paris and Nicholasville, Georgetown, Lexington, and Louisville. In the run for the roses, red, high, and gray, in the land of the thoroughbred, in the bluegrass state. Custer rode a thoroughbred in the silver horn. He rode a horse named Vic to the little big horn. Frogtown and bluegrass, oh, it's been said, Custer's favorite horses were Kentucky bred. Thoroughbred in Paris and Nicholasville, Georgetown, Lexington, and Louisville. In the run for the roses, red, high, and gray, in the land of the thoroughbred, in the bluegrass state. Some say Manitou was the greatest of all, Kentucky Derby never, but he took many more. He gave the finest foals, he was the greatest stud. His sire and dam both were from Messenger's blood. They're bred in Paris and Nicholasville, Georgetown, Lexington, and Louisville. In the run for the roses, the red, high, and gray, in the land of the thoroughbred, in the bluegrass state. Personatges carismàtics del món de la música durant molt de temps. És curiós com hi ha tan poca informació en el món sobre alguns d'ells. De Nola Falmer sabem alguna més, alguna cosa més, perquè és un personatge dels carismàtics i sabem que des de Kentucky ens portava una de les millors veus en el món del bluegrass i també com a intèrpret de mandolina. Al baix l'acompanyava en James Miller en les seves interpretacions i durant moltíssims anys, qui ho ha fet durant molt de temps, han estat els protagonistes dels Cass Valley Ramblers. Des de mitjans dels anys 60 ens ha arribat amb una barreja, considerant amb una anella que tenca la tradició del bluegrass, conjuntament amb la música i amb la seva evolució. Els de Cass Valley Ramblers sempre han estat al costat de Lon Faulkner, però també amb aquest àlbum i amb algun d'anterior, com us comentàvem, qui era aquest James Miller, que acompanyava la música excepcional, per cert, del nostre personatge d'avui, de Nolan Faulkner, aquest Jim Miller. Knocking on your door. I'm knocking on your door again, my darling. I'm knocking on your door, please answer me. I've tried to make you realize, my darling, and no one else would ever meant for me. I remember, dear, you said you'd always love me, and you promised me a happiness so true. But now you've gone away, dear, with another, and I wonder if you feel the way I do. I'm knocking on your door again, my darling. I'm knocking on your door, please answer me. I've tried to make you realize, and no one else would ever meant for me. I'm knocking on your door again, my darling. I'm knocking on your door, please answer me. I never read the letters you wrote, but little darling, I'm sailing far across the deep blue sea. again, my darling. Do return the letter that you wrote to me. I'm a knocking on your door again, my darling. This time, honey, you know things gonna be. This time, honey, I know things gonna be. Del Bluegrass passarem al country contemporani de 2016 amb dos dels senzills extrets del darrer disc editat per Craig Morgan, A Whole Lot More To Me, que es va publicar el 3 de juny de 2016 a través de Black River Entertainment. Ha estat el seu darrer projecte musical que, com a àlbum, va arribar a ser un número 16, si no recordo malament, a les llistes americanes d'àlbums de country, i que va provocar dos senzills, la sortida de dos senzills. Un, que és el primer que escoltarem, recordat el 2015, el seu When I'm Gone, va arribar a ser un número 48, els dos, de fet, un èxit menor a les llistes americanes, i el següent, que escoltarem després, no va reventrar a les llistes. És Craig Morgan. And no regrets, no hope of turning back that dial. Let the story I've written be something worth leaving, we're leaving behind. When I'm gone, tell them I laugh more than I shed tears. Then I settled down, but Craig Mormon es pot qualificar com a cantant neotradicionalista de música country, el que es nota amb les cançons que escriu, amb les seves lletres, que posen el focus amb, les, amb els valors tradicionals de la vida, amb els plaers simples de la vida. És un cantant que va néixer a Kingston Springs, a Tennessee, va créixer amb la banda més rural de Tennessee, va ser tècnic mèdic d'emergències a l'edat de 18 anys i després va entrar a formar part de l'exèrcit dels Estats Units, on va estar a Corea del Sud, i va formar part de l'operació Just Cause a Panamà l'any 1989. Va escriure moltíssimes cançons aleshores durant tot aquest temps i va guanyar diversos premis militars en el món de la composició de cançons, senzillament, en diferents temes. El seu segon senzill d'aquest àlbum ha estat, va estar, l'any passat, el 2016, la cançó I'll Be Home Soon, un senzill que, tot i això, no va rebre el suport suficient i no va arribar a entrar en cap de les llistes americanes de música country. You call me up, you ain't even gotta say a single word, I already know. It's been one of those days, honey, something's got you stirred up, weighing down like an anchor that you gotta drag around. But I know just what you need, and I'll be home soon to kiss away the world, burn your troubles down. I'm gonna make you forget when I'm holding you. My fingers through your hair, girl, I can feel it now. And I'm coming for you, honey, you can lay it on me, every care. Baby, fall and I'll be there to catch you. Que va extreure Craig Morgan, aquest A Whole Lot More To Me, setè àlbum d'estudi d'aquest personatge, realitzat el 3 de juny de 2016. La llàstima és que no el va poder disfrutar moltíssim, perquè recordem que poc després, poques setmanes després, el seu fill de 19 anys, Jerry Greer, moria al llac Kentucky, dins del riu Tennessee. Va ser recuperat el seu cos dies després de desaparèixer. Només 19 anys d'edat va veure, doncs, com desapareixia el seu fill. Un personatge que ha tingut diversos èxits, inclòs un número 1 a les llistes americanes, com el That's What I Love About Sunday, però també cançons destacadíssimes com el Bonfire, Love Remembers, A Little Bit of Life o el Redneck Yacht Club. Aquestes eren cançons d'aquest interessantíssim artista que avui ens ha recordat alguna de les seves peces, com per exemple una tercera que triem nosaltres de l'àlbum i que es diu I'm That Country. Like a homegrown tomato, fresh off the vine, bent over potatoes and cornbread and dandelion wine. Square bells and white tails and coffee by the pound. A white spot in the road, a few people call town. A mason jar full of sweet tea. I'm that country. Like five strands of barbed wire that wraps up a farm. Silos and centers and old gray pole barns. Like an old John Deere tractor pulling a plow. Firing brimstone on Sundays in a one-room church house. Pearl snaps, cowboy boots and jeans. I'm that country. Jimmy, John, and Monroe. Dobros, guitars, fiddles, and rolling banjos. Martha Whiteflower, the Grand Ole Opry. I'm that country. Canviem d'estil musical, passem amb d'altres intèrprets que se'ns acostaran i ens portaran la seva música. Pauline Andrés és una d'aquestes artistes que ens acompanyen de tant en tant i que ens arriben d'aquesta emergent escena musical de l'americana europea. No és que siguin americans europeus, de l'americana music, el que és conegut com americana, però que ens arriben des d'Europa. Encara amb els seus vins, com en diuen ells, doncs amb la vintena, ja ha viscut en llocs com París, com Londres, com Berlín, i ha viatjat per tot arreu del món, i a més, ha compartit la seva música amb gent com Lucinda Williams o Mel Haggard, amb el qual doncs, també ens aporten excel·lents cançons. Molt bé, doncs del seu àlbum All Them Ghosts del 2014 n'escoltarem un parell de cançons. Aquesta es diu Like in Every Country Song. Crawl home in the early hours, feeling oh so blue. And around noon, I'll stumble out of a frozen bed. I will wonder. Un altre àlbum, ja que es diu The Heartbreaks, és una excel·lent música. Li diuen que és la noia que fa música per veure-te-la, més que no pas per escoltar-la. Bé, això és una de les opinions que molta gent li pot donar d'aquesta jove vocalista, d'aquesta Pauline Andres, Pauline, així és escrit també a final, Pauline Andres, i que ens conduïa la seva música. Una compositora, una cantant que li agrada explicar històries, més que no pas senzillament 3 minuts, sinó que fa d'aquests 3 minuts, d'aquests 4, una bona història. Ha viatjat molt, com us hem comentat. Ella és francesa de naixement, en una ciutat de Mines. D'aquest àlbum escoltarem una cançó que més que res per al títol a mi m'ha interessat. Es diu Patsy Cline. És Pauline Andres, aquí al Club del Country. Took from her every reason she had to smile. He turned around to some kind of Patsy Cline. We all see the victim, but there ain't no crime. He turned around to some kind of Patsy Cline. She says, I love my man, I'll stand right by his side. Oh, everybody knows he doesn't treat her right. She says, I love him until the day I die. She's a fool by choice and she believes when he lies. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She says for him I would kill. He's my man and that's all that is real. He's my man and that's all that is real. attention to the tears in her eyes. He turned around to some kind of pathetic climb. We all see the victim, but there ain't no crime. He turned around to some kind of pathetic climb. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She seeks for him out kill. He's my man and that's all that is real. He's my man and that's all that is real. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She says for him I would kill. He's my man and that's all that is real. He's my man. Paulina Andrés, la cantant francesa d'Americana Music, ens ha acompanyat amb aquest parell de cançons. Recordem, des del 1980, Edward Thomas Rabbit, conegut com Eddie Rabbit en el món de la música, va néixer el 27 de novembre de 1941, va morir el 1998, va néixer a Brooklyn, a Nova York, va morir a Tennessee, cantant de country, però també de country pop, de country rock, i també en certes cançons, aquest truck driven que abans comentàvem amb en Red Soft Vine. Cançons meravelloses al llarg dels anys, és un dels meus artistes predilectes de sempre, i avui el recordaré amb unes cançons que va portar amb un àlbum que es deia Horizon. Horizon el va publicar l'any 1980 per Elektra Records. Va ser un àlbum que va arribar al número 1 de les llistes de música country. I Love a Rainy Night va ser una de les cançons que més vaig apreciar jo amb el seu moment. Escoltem aquest tema de David Malloy, del mateix Eddie Rabbit i de Evan Stevens. Well, I love a rainy night, I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. What's a song in this heart of mine? Puts a smile on my face every time, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. Well, I love. I Love a Rainy Night, una cançó esplèndida que m'encanta i que la voldríem escoltar moltíssimes vegades des d'aquest 1980 com a segon senzill de l'àlbum Horizon. De fet, només dos senzills es va extreure d'aquest àlbum. El primer d'ells va ser el Dreaming My Life Away, una altra extraordinària cançó que també comptava amb els mateixos tres protagonistes a la composició que acabem d'escoltar. I una altra, d'escoltar, i una altra, número 1 per la carrera d'Eddie Rabbit. Well, the midnight headlight, find you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. Those are windshield wipers, slapping out a tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. But I gotta keep rolling. Ooh, I'm driving my life away, looking for a better way. Un excel·lent personatge que ens acompanya i que ens portava cançons des d'aquest Horizon del 1980, enregistrat a Caribou Ranch, en Netherland, a Colorado, i realitzat el 20 de juny d'aquell any. Country pop, tot i que les crítiques del moment el qualificaven com un àlbum de rockabilly. 747 era la segona cançó de l'àlbum, composició del mateix Eddie Rabbit, no té res a veure amb la cançó que molts anys després Lady Antebellum ens han portat. I una que em crida molt l'atenció, servirà per tancar aquest repàs, quan jo veig el nom de Paul Overstreet, amb una composició se m'obren tots els sentits, al costat d'Even Stevens, amb aquest I Need to Fall in Love Again. You took my heart in your hand and you just walked away. You didn't even say goodbye. Now I'm standing alone, but if the truth be known, I'm not made to be free. It's not easy for me, but I try. I need to fall in love again, fill up this emptiness within. But every time I try to begin, I can't find a place to start. You still hold my heart. I'm hurting inside, and there's nowhere to hide when the pain comes around. I swear the clock slows down at night. Next time I hope when I run into love, it won't walk away. 'Cause I know what to say. I need to fall in love again, fill up this emptiness within. But every time I try to be, find a place to start. You still hold my heart. You hold it in your hands, let it go. 'Cause I need to fall in love again, fill up this emptiness within. But every time I try to begin, I can't find a place to start. You still hold my heart. Acabarem el programa d'aquesta setmana i ho farem amb el número 1 ara mateix a les llistes dels Estats Units, concretament la llista, ja sabeu que és l'habitual nostra, la llista del Country Breakout Chart de Music Row, arribant al número 1 aquesta setmana, Justin Moore amb Somebody Else Will. El cantant de Poyen, Dark and Sons, porta aquesta cançó. A reveure, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Working up the nerve and the words to say, to turn those eyes and that smile my way, no time to waste. 'Cause you showed up and all eyes on you, shining like a diamond in a neon room. Every guy here wants to make a move, I better make a move. 'Cause somebody